Lemondott elnöki tisztségéről a Jobbik elnöke Jakab Péter. A Facebook oldalán a következőket írta. A Jobbik tagsága több mint 70%-os többséggel választott meg a párt elnökének június 7-én. Hiába. Már a világossá vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, vagyis kivették a kezemből a Jobbik irányítását. A lemondott elnök azt üzente a követőinek. A Fidesszel bármikor megküzdök, de a Jobbikkal nem harcolok. Ha szükség lesz rám, szóljatok. Jakab Péter továbbra is a Jobbik frakció vezetője kíván maradni. Jakab Péter kivárta, hogy már semminek az elnöke ne legyen, és akkor lemondott róla. De a valaminek a vezetője, mert a frakció az továbbra is valami. Az 4 éven keresztül egy valami. Az egy szereplési valami, meg az egy pénzkifizetési valami. Annak a vezetéséről esze ágában nincsen lemondani. Ami van, azt azért még Jakab Péter vezetné a Jobbikon belül. Maga a Jobbik valóban nincs, ennek megfelelően miért is elnökölje? Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy a Jakab Péter valami olyasmiről mondott le, és ez látható módon egyébként ez végigfut az ellenzéki pártokon. A Tóth Bertalan lemondott az MSZP társelnökségéről, de marad frakcióvezető. Donát Anna lemondott a Momentum elnökségéről, nem indul újra, de marad Európa parlamenti képviselő. Tehát a felelősséggel, munkával jár pozíciót látható módon, logikus emberi módon könnyebben engedik el, mint a jó pénzzel és kevesebb munkával, hálásabb és nagyobb nyilvánossággal. Járó. Kevesebb felelősséggel, nagyobb nyilvánossággal. Mm-hmm. Tudod, ők nem akarják a fényt, de akarják az árnyékot. Ők nagy árnyékot akarnak vetni. Nekik nincsen szükségük arra, hogy ők valamit vezessenek. Nekik arra van szükségük, hogy a hatalom illúziója az azért övezze őket. Azért látszódjon, hogy ők fontos emberek, és az frakcióvezetőn látszik, hogy fontos ember. De azért, amikor téged pártelnöknek választanak meg, és 30 nappal később választanak újra, és 30 nappal később azt látod, hogy nem tudod a szervezetben az érdekeket a sajátod mellé állítani, akkor azért te legalábbis egy időre el kell, hogy veszítsd a hatalom illúzióját. Uh-huh. Föl kell onnan állni, hogy utána kifelé ezt az aurát tud sugározni. Igen, de mi lett a Jobbik? Tehát mi ma a Jobbik, hanem a DK-nak a vidéki tagozata. Egy vidéki DK-sok, nem kevésbé Orbán-fóbiások, valaha nemzeti radikálisok voltak, de mára tulajdonképpen Orbán Viktor elragadta tőlük a nemzeti radikalizmusukat, tehát ezt az identitást föl is adták. Hát nem azt mondták, hogy mi vagyunk a nemzeti radikálisok, ellentétben Orbán Viktorral, aki egy korrupt zsarnok, vagy egy korrupt önkényúr, vagy egy gazember oligarha, hanem azt mondta, hogy nemzeti radikalizmus. Ja, ez ma már a Fidesz. Azért az, hogy milyen gyorsan omlott össze a jobbikos identitás, mert 2018-ban ez a párt még néppártosodott, konzervatív értékeket, konzervatív fúrokon játszott. És 20%-os volt. És egy 20%-os párt volt, és ebből lett ez a szerintem ma már valószínűleg parlamenti küszöb alatti, teljesen megfoghatatlan, definiálhatatlan, talán a Robi definíciója áll hozzá a legközelebb, hogy tényleg a DK-nak egy vidéki ifjúsági tagozata, és milyen gyorsan omlott össze a mítosz, a bajtársiasság. Emlékeztek, hogy itt ezek az arcok, ezek még vonultak mint egyenruhába, mint gárdások, és hogy ők megmutatják, ugye itt egy más politikai minőség, egy más minőség ember jelent meg, egy homo novus, és mi történt ezzel az emberrel? Uniformizálták, most már a Mi Hazánk tartott hagyományőrző ruhabemutatót, ugye az eskütétel napján, ugye, de átvették a 2010-es Jobbik attitűdöt, remélem, hogy gárdavonulást nem tartanak. Igen, az az érdekes, hogy amikor a Jobbik volt az a párt, ami ma a Mi Hazánk, akkor a Fidesz tűzzel vassal ütötte-vágta. Most, hogy a Mi Hazánk ugyanazt a politikát képviseli, mint az egykori Jobbik, a Fidesz tulajdonképpen a testvérpártjának tekinti, tulajdonképpen egy ilyen konstruktív ellenzéki pártnak tekinti, olyasminek tekinti, mint aminek a mint aminek az 1998 és 2002 közötti ciklusban a miépet tekintette. Hát egyáltalán nem ellenséges, nem vadászik Novák Elődre, meg Toroczkai Lászlóra. De szerintem a Jobbikra is akkor kezdtek el vadászni, amikor a Vona meghirdette a néppárti fordulatot, és elkezdett közeledni a baloldali pártok felé. Tehát, hogy egészen addig a Fidesz nem zavarja a radikális jobboldalnak a különböző szervezetei, amíg azok nem akarnak együttműködni a baloldalat. Amíg biztosítják Orbán Viktornak a centrális erőteret. Igen, igen, igen. Egyébként nekem az a kérdésem, hogy itt az az izgalmas, hogy vajon most is megtették a Szent Korona előtt a Szent Esküt? A jobbikos képviselők ugye arról az esküről beszélek, amit minden ciklusban megtettek, hogy ha őket visszahívja az elnökség, akkor visszaadják a parlamenti mandátumokat. És aztán ezt egyedül azt hiszem csak a Novák előtt csinálta meg, de vagy 10 embert legalább visszahívtak. De már a felesége sem. De őt nem hívták vissza, mert ő maradt a frakcióban, tehát akkor ő neki nem volt ilyen kérés felé, de hogy volt egy ilyen szentesi, hogy vissza kell hívni, és mindig, amikor valaki nem lépett vissza, akkor az egész frakciót kárált, hogy nem tartja be a szentesküt, majd 2 hónap múlva jött az aktuális kizárási hullám, és akkor olyan embereket hívtak vissza, akik előtte még káráltak, és akkor ők is azt mondták, hogy hát, ők a nemzetnek tartoznak felelősséggel, nem a Jobbik elnökségének, ami mindenféle himpellérből áll, és én arra számítok, hogy ez a melodráma fog folytatódni, mert igazából ugye az történt, hogy tehát a Jakab Péter valójában nem mondott le, valójában visszavonult. És az, hogy ez a visszavonulás, ez mit jelent? Hogy 4 évig ő tömni fogja a pénztárcáját, és teremt magának egy jó egzisztenciát a politikus évek utáni évekre. Az az egyik lehetőség, a másik lehetőség, hogy készül majd a visszavágásra, készül arra, hogy visszatérjen, és leszámoljon azokkal, akik elárulták, és akik most hátba döfték. Én nem vagyok oda a Mi Hazánkos dumákért, de az a mondás, hogy a Mi Hazánk a Jobbikot a saját halottjának tekinti, az annyira vicces, és annyira igaz. Tehát ugye az a helyzet, hogy ezt meg kell adni nekik, hogy valójában ami a Jobbik volt, az ma a Mi Hazánk, és hogy a Jobbik tényleg föladott egy identitást. Nem, nyilván azért adta föl, mert azt látta, hogy a Fidesz ezt az identitást lenyúlta tőle, a Fidesz ezt az identitást sokkal meggyőzőbben tolja, mert azért más szint az Európai Unióban, az Európai Unió nagy uraival szemben, meg Soros Györgyökkel szemben képviselni a nemzeti radikalizmust, mint itt Magyarországon Kunhalmi Ágnessel szemben keménykedni. Nyilván ez átélhetőbb a magyarok számára is. De akárhogy is, a Mi Hazánk az ami. Tudod, én úgy vagyok vele, hogy nem kedvelem a fasisztákat, de ahhoz viszont meg ragaszkodom, hogy a dolgok legyenek azok, amik. Tehát vannak köztük rendezzenész fasiszták is. Ez igaz. A fasiszta az legyen fasiszta, mert arról ismerjük meg, hogy fasiszta. A hazug, a még csak fasiszta sem, tudod, ez Jakab Péter és a mostani Jobbik. Jakab Péter a választási vereség estéjén még arról beszélt, hogy készen áll az ország vezetésének átvételére. Fel kell készülnünk, hogyha a helyzet úgy hozza, és a megszorítások miatt a népharag elsöpri ezt a rezsimet, akár egy hónap, akár fél év, akár egy év múlva, mi ott álljunk és átvegyük az ország irányítását. A nagyotmondások mestere volt ez az ember egyébként. Tudod, az az ember mondja ezt, aki összefogva Gyurcsánnyal, összefogva az MSZP-vel, összefogva a Párbeszéddel, összefogva az LMP-vel és összefogva a Momentummal szerzett összesen annyi szavazatot, hogy 20%-kal maradt el a fideszes listától. Tudod? És erre az a mondás, hogy fel kell készülnünk arra, hogy átvegyük a hatalmat Magyarországon. Akár 1-2 hónap múlva, akár... Ezek mi? Ez már mert nem ez lehetne egy 20 éves terv. ezek fedezet nélküli mondások. Ez messze túl van azon. Tudod, ez a csörgősipkás zenebohóc esete. De hát 1 hónap telt el, akkor ez már lehet, hogy az, Robi. Ezért mondott le a Jobbik elnökségéről, mert az ország vezetése jön. Így már értjük. Jakab Péter politikai örökségének legtöbbet vitatott része, hogy nem pusztán a Fidesz-szel lépett szövetségre Gyurcsánnyal, hanem a többi ellenzéki párttal szemben is az előválasztáson. Erről így beszélt. Azt mondják, hogy pont az volt a probléma, hogy az összefogásba bement a Jobbik Gyurcsány mellé, és ezt nem bocsájtották meg a Jobbikos szavazók. Hát akik így gondolkodtak, ők már réges-rég elhagyták a Jobbikot. A jelenlegi Jobbik szavazók inkább Márki-Zay Péter hibás kijelentéseit nem tudták megbocsátani. Ezek létező emberek? Vagy ezek itt tényleg az van, hogy a Jakab Péter álmodik egy csomó emberről, és újra meg újra, mert ezek visszatérő álmok, de mivel az ember, amikor álmodik, nem tudja, hogy álmodik, ezért aztán, hogyha ez nem tudatosul, hetekkel később gondolhat arra úgy vissza, mint valós élményekre. Tehát ő lehet, hogy tényleg találkozott azokkal az emberekkel, akik nem tudják megbocsájtani Márki-Zay Pétert, viszont hitvalló Jobbik szavazók, és nagyon kőkeményen pártolják azt, hogy a Jobbik az lépjen szövetségre a DK-val, a Momentum ellen, az MSZP ellen, az LMP ellen, az ellenzék, a Párbeszéd ellen, az ellenzék összes többi pártja ellen, hiszen hát ez az a két párt, aminek szavazója van. És ők tényleg így gondolkodtak, hogy itt van két szavazóval rendelkező párt, a Jobbik meg a DK. Jogosan gondolta ezt a választás előtt Gyurcsány Ferenc meg Jakab Péter, hát akkor szövetkezzünk a parazita pártok ellen, szövetkezzünk a nem létező pártok ellen, a szavazó nélküli pártok ellen, mert nekünk van szavazónk, mi tényleg legitim erők vagyunk, mi mögöttünk ott áll a nép szuverenitás ereje, mint felhatalmazás, ott állnak a szavazók, de a választás napján ez az illúzió, ez az elképzelés, ez összeomlott, és kiderült, hogy nincsen Jobbik. A Jobbik ugyanúgy egy kamu, ugyanúgy egy parazita párt, ugyanúgy egy szavazók nélküli párt, Jakab Péter tette azzá, mint amilyen az LMP, mint amilyen a Párbeszéd van, mint amilyen maga az MSZP. Most ilyen körülmények között kivel köt szövetséget az ellenzék összes többi pártja ellen Gyurcsány Ferenc? Tényleg kell Gyurcsány Ferencnek egy kamupárttal, egy szavazók nélküli párttal, valamivel, amelyik azt állítja, hogy mi vagyunk a vidéki DK, de egyetlen szavazót nem tud hozni ebbe az összefogásba. Érdemes szövetkezni? És azt hiszem, hogy mostanra az a következtetés, hogy ez a Jobbik ezzel a Jakab Péterrel már a Gyurcsánynak sem kell. Egyébként a Jakab Péteri innováció az kettős. Szerintem ő egyszerre hozta ezt a proli dühöt és a végtelen nagyot mondást be a magyar politikába, tehát hogy általában a proli düh helyett a balliberális ellenzék inkább ezt a kultúrharcos dühöt használta. Tehát hogy ez az ilyen proli dühöt, ezt talán a Csintalan nyomta a 90-es években, de nem volt jellem. Tehát ugye ez mindenképpen újszerű volt, és egyébként ez sokáig úgy tűnt, hogy nagyon működik, meg nagyon népszerű. Szerintem, amivel a Jakab Péter teljesen beárazta magát, és ez a másik nagy innovációja, hogy ő a felelősség áthárításnak egy olyan mestere, tehát hogy és olyan gátlástalanul toll le magáról mindent, mindig, minden pillanatban, hogy egész egyszerűen nem képes azt mondani, hogy talán tévedtünk, talán hibáztunk, hanem ő az, aki a választás napján kiállt, és azt mondta, hogy mindenért, csak is kizárólag a Márki-Zay Péter a hibás, és szerintem ebbe bukott bele. És a Gyurcsány is tett valami hasonlót, de a Gyurcsány érezte, hogy ez tarthatatlan, és ő két nap múlva a saját felelősség áthárításából elkezdett kihátrálni, nem állt bele olyan módon. A Jakab Péter meg nem érezte, hogy ezzel minden maradék szava hihetőségét felszámolta. Mert önmagában itt nem csak a politikai felelősség játszik, hanem az emberi minőség is. Amikor az emberek azt látják, hogy tegnap szövetkeztél vele, tegnap az ő oldalán akartad leváltani az Orbán Viktort, és bármit csinált az a rendszerváltó erőnek a meggyőződését táplálta, ma meg nem állsz föl vele a vereség színpadára, és elkullogsz, és azt nyilatkozod, hogy ő a hibás, és ő a felelős mindenért. Ma este lett a felelős, hogy kiderült, hogy kikaptatok. Ma este lett a felelős. Tényleg ennek semmilyen jele nem volt, csak most, itt és most, és egyébként meg. Nem tök mindegy, hogy a Márki-Zay Péter a felelős? Demokraták ezek? Hát volt egy előválasztás. A magyar emberek döntöttek úgy, hogy Márki-Zay Péter hívja ki Orbán Viktort. Te tessék tiszteletben tartani. Nem lehet a Márki-Zay Pétert okolni, akkor tessék az embereket okolni, akik a Márki-Zay Pétert megválasztották. Vagy mégsem hisznek az előválasztásban? Mégsem hisznek az emberek akaratában? Ne jönne azért. Az is előbb menne az embereket okolni, mint a Jobbikban bárkit. Ugye ezért ez egy nagyon ilyen Jobbik brand központú kijelentés, hogy a Fidesszel bármikor megküzdök, de a Jobbikkal nem harcolok. Hogy nekem ez az elnevezés fontosabb, mint bármi, ami esetleg emögött állhat. Tudod, egy ideológia esetleg. Én a Jobbiknak vagyok az őrangyala, a Jakab Péteres Batman jelet, azt vetítsétek föl, amikor legközelebb szükség van rá. De tudod, ahhoz, hogy felvetítsd a Jakab Péteres Batman jelet, ahhoz kell egy viszonylag erős izzó, amivel föl tudod vetíteni a falra. Ez az izzó, ez jelenleg nincs, ez pislákol, és olvasni nem lehet a fényénél. Nem Batman jelet a falra festeni. Ez olyan, amikor ő azt mondja, hogy Orbán Viktorral bármikor kiáll és megverekszik, mintha Woody Allen kiállna és azt mondaná, hogy ő Mike Tysonnal bármikor egy 10 menetest bevállal. Ez a mondás, ez, tudod, ha nem viccnek szánja, akkor is röhögünk rajta, csak akkor kinevetjük, nem pedig kacagunk a poénján. A teleplakátolták a várost Gyurcsány maszkokkal, ugye, és már mindenki Gyurcsány volt, aki az ellenzékben indul. Én azt gondolom, hogy a Jakab Péterre nem kell... Én is voltam már Gyurcsány. Na, jó, de is biztos jól is adod. Ugye a Jakab Péter addig fészkelődött, amíg ő egyébként belebújt egybe. Tehát, hogy egyrészt azzal, hogy a választások másnap reggelén pont a Gyurcsány és a Jakab volt a két legnagyobb féreg, aki megtette a nyilatkozatát, hogy itt mitől kell ugye elhatárolódni Márki-Zay esetén, de hogy így most arra jobban össze van gyurcsányozva, mint Fekete Győr, Márki-Zay, vagy akár Dobrev Klára. Jaj, nem, hát egyértelmű, Jakab Péter az a Gyurcsány első számú tanítványa, a legjobb tanítványa. Igen. Ahogy Rákosi Sztálinnak. Az összefogás az egy olyan politikai innováció, vagy egy olyan politikai program, vagy egy olyan politikai elképzelés volt, amit nyilván elsősorban a Gyurcsány érdeke volt, de akárhogy is, az előző ciklusban ez az összefogás, mint terv, ez átment. Ez át lett ütve az ellenzéki közvéleményen. Az ellenzéki közvélemény összefogáspárti lett. Csak hogy ezt az összefogást az ellenzéki közvélemény úgy értette, hogy igen, le kell nyelni a békát, össze kell fogni, akár Gyurcsánnyal is, Orbán Viktor ellen. Nem úgy értette, ahogyan Jakab Péter, hogy össze kell fogni, akár Gyurcsánnyal is, mindenki más ellen az ellenzékben. Hát ez volt itt a nagy félreértés. Egyszerűen túltolta az összefogást. Itt már kizárólag a Gyurcsánnyal fogott össze, és mindenki más ellen. Ilyen értelemben a Momentum ellen, az MSZP ellen, a Párbeszéd ellen, az LMP ellen. Ennek a politikának a DK-n kívül már nem maradtak hívei. Polgári ellenállást jelentett be a Budaörsi I. és Gyula gimnázium közel 60 tanára, hogy felhívják a kormány figyelmét, máig nem kapták meg az ígért megbecsülést, és a munkájukat is egyre nehezebb körülmények között kell végezniük. A Facebookon csütörtök reggel kitett posztjukban azt írják, hogy mivel minden jogszabályi lehetőségüket megvonták, nem marad más választásuk, mint a polgári ellenállás eszközéhez nyúlni. Ennek keretében a jövőben megtagadják a tanórák megtartását, távol maradnak minden iskolán kívüli, eddig tanárok vezette programtól, megtagadják az érettségiztetést, illetve minden adminisztratív teendőt, például naplóvezetés, bizonyítványhitelesítés felfüggesztenek. Hát... Én egyre ritkábbak az ilyen megnyilvánulások, egyre ritkább a munkavállalói önérzetnek ez a kifejeződése. Egyre ritkább az, hogy valaki kockázatot vállal annak érdekében, hogy az általa jogosnak érzett megbecsülést kivívja magának. Ez egyre ritkább. Itt mindenki inkább a kapcsolatai, inkább a az összeköttetései által próbál kivívni egy kegyet, mert mindenki fölfogta Magyarországon, jó, nagyjából mindenki, a kevés kivételtől eltekintve, hogy Magyarországon nem a jog, hanem a kegy uralkodik. Tehát itt, aki jogot követel, az olyasmit követel, ami nincs. Nincs. Tehát úgy van, hogy követelhetsz jogot Orbán Viktortól, de Orbán Viktornál nincs olyan. Tehát hiába követeled, nem kaphatsz tőle. Orbán Viktornál kegy van. Itt kegyet lehet nyerni, de azt nem követeljük a kegyet. Annak csak a kegy megvonása lehet a következménye, hanem kihízelkedjük a kegyet. Tehát hízelkedni kell, és akkor azért kegy jár. Ez lépett a jognak a helyére Magyarországon is. Egyre ritkábbak azok a precedensek, amikor valaki úgy csinál, még ha tudja is, hogy Magyarországon nem a jog, hanem a kegy szabályoz, akkor is úgy csinál, mintha ez egy jogállam lenne, hiszen ez a jogállammá válásnak az egyetlen útja, tegyünk úgy, viselkedjünk úgy, mintha jogállam lenne, gyakoroljuk a jogállam gesztusait, és így olyan normákat teremtsünk, amelyek egy nap majd jogállamot okoznak. Szerintem jogállam az akkor van, hogyha van polgárság, akinek ez fontos. Te azt mondod, hogy egyre ritkábbak az ilyen megnyilvánulások, én meg gondolkodom ezen, hogy mire gondolhatsz. Szerintem mindig is ez volt. Sőt, ez a kiállás, hogy 60 tanár egy iskolába azt mondja, hogy ő akár jogszabályokkal ellentétben is demonstrál. Ilyen nem történt még szerintem az elmúlt 30 évben a magyar pedagógus szakmán belül. Miközben a magyar pedagógus szakmának az elmúlt 30 évben bármikor ezerszer lett volna oka nagyon-nagyon kemény demonstrációkat tartani, és voltak nyilván kockásinges dolgok. Én emlékszem, hogy talán ilyen egy-egy napos sztrájkszerű munkabeszüntetések voltak, de valójában, hogyha belegondol az ember, és hogy ez a gondolat még egy pedagógus társadalmon se tud végigfutni, hogy belegondol az ember, hogy milyen óriási erő mondjuk 50 ezer vagy 30 ezer pedagógus, aki egyszerre lép és egyszerre akar valamit, hogy az milyen módon tudja adott esetben kényszerpálya helyzetbe hozni a kormányzatot, és ezt látjuk például Franciaországban, látjuk Görögországban, látjuk azért számos helyen, ahol erős a szakszervezeti mozgalom, hogy a közös fellépésre egy ilyen stratégiai ágazatnál egész egyszerűen nincsen más választás a kormány esetében, mint valamennyire meghátrálni, kompromisszumot kötni. És a magyar pedagógus társadalom ezt 30 évig nem csinálta meg, és most, amikor tényleg borzasztó körülmények között vannak, most van 60 ember, aki azt mondta, hogy elég. És azt mondta, hogy akár kockáztat is. És én ezt borzasztó rossznak tartom, és én nem hibáztatom az Orbán Viktort, vagy a NER, vagy bármilyen értelemben a kormányzati hatalmat, mert nyilván kormányon lenni azt jelenti, hogy folyamatosan mindenki nyomást rak rád, hogy pénzt szeretne kapni, a hátországod, a vállalkozóid, a rendőrök, a közalkalmazottak, a pedagógusok, az ápolók, és mindenki próbál érdeket érvényesíteni. A probléma az, amikor azt látjuk, hogy komplett szektorok és komplett szakmák kivonulnak az érdekérvényesítésből, nem teszik meg, mert egész egyszerűen hiányzik ehhez a kultúra, az összefogásnak az élménye, a sikernek az élménye, mindazt, amit a szakszervezeti mozgalom, meg a szociáldemokrácia Nyugat-Európában megteremtett 100 év alatt. Azt mondod, hogy 30 éve nem volt példa arra, hogy akár a jogszabályi kereteken kívül demonstráljanak. Vajon a pedagógusok változtak ahhoz, vagy az a határ csúszott el, a jogszabályok lettek szűkebbre húzva. Ugye egyrészt veszélyhelyzet van, bármilyen okból is ki tudja mióta, ami korlátozza a gyülekezés jogát. Másrészt ugye külön rendeletek és ukázok vannak, hogy mi az, amit nem lehet kihagyni. Másrészt azt mondod, hogy ugye itt annak lejt a pálya, aki kitáncolja magának egy kegyelmiséget, vagy kegyeltséget. Tudod, a tanárok hogy táncolják ki? Mert egy vállalkozó magának kitáncolja egyedül van, öten vannak, az egy kis csoport. A tanárok akkor tudnák eltáncolni ezt, ha mindannyian hozzájárulnak ehhez a csoportos koreográfiához. Elválaszthatatlanok a bértáblától is. Tehát, hogy mi lesz majd Orbán Viktor? Minden kegyeltebb tanárnak küld egy gazdagabb gyereket, akit lehet korepetálni délután jó pénzért? Igazgató uram, hívjad föl, légy szíves a polgármester urat. Polgármester uram, hívjad föl, légy szíves a miniszter urat. Miniszter uram. Szervusz miniszterelnök uram. Tudod, ezek a csatornák, amik működnek Magyarországon. Szerintem... Jó, de nem... egy maroknyi tanárral nem lehet intézkedést hozni, az összes tanárral lehet egyszerre intézkedést hozni, ezért hiába mondjuk a vezetés szemében kedvesen viselkedik egy része, azzal nem tud külön eljárni, azt mondja, jó, akkor kaptok egy új tornatermet, vagy akkor kaptok egy új épületszárnyat, de abból nem lesz kenyér. Az a szomorú, hogy azért most van ez az ilyen típusú kiállás, most nyilván abban igazad van, hogy változtak a jogszabályok, tehát azért kénytelenek is voltak keményedni, de egész egyszerűen az a helyzet, hogy ma már a tanári fizetések azok olyan alacsonyak, hogy elmész az IKEA-ba, vagy elmész az Aldiba és kiváltod. És ebben a helyzetben már nincs annyi vesztenivalójuk, mint az elmúlt 30 évben bármikor, mert akkor a pedagógus bérek gyalázatosak voltak, de a szolgáltató szektorban lévő bérek még gyalázatosabbak voltak. Most viszont azok az elmúlt 8-10 évben azért elég sokat emelkedtek, és tényleg az a helyzet, hogy ma már a pedagógusnak lenni az tényleg hivatástudat tartja ott ezeket az embereket, mert a gazdaság területén egyrészt munkaerőhiány van, és felsőfokú végzettséggel ennél szinte bárhol jobban tudsz keresni. Azért most. Az itt a baj, hogy a pedagógusnak nem a pedagógus a bajtársa. Itt a szolidaritás hiányzik. A pedagógusnak a pedagógus felesége a bajtársa, meg a pedagógus gyereke a bajtársa. De ugyanez vonatkozik a hegesztőre is. Tehát azért nincs itt szakszervezeti mozgalom, mert nincsen szolidaritás, nincsen semmiféle közösség, érzelmi közösség, meg sors közösség megélve a szektorokban dolgozók között. Ezek az emberek, ezek versenyeznek egymással. Kitúrják egymást, az egy pozíciót foglal, amely pozíciót én is elfoglalhatok. Itt nincs szolidaritás. Tehát alapvetően ez hiányzik. Hiányzik a közösségi érdekérvényesítésnek a megtapasztalása. Magyarországon csak egyéni érdekérvényesítés van, és én senkivel nem vagyok közös. Nekem az érdekeim senkivel nem közösek. Csak a feleségemmel, meg a gyerekeimmel. De az is csak a válásig. Mert a válás után már csak a gyerekeimmel. Szerintem még ennél is egy kicsit több a probléma, és önmagamnak fogok talán ellent mondani, de azért emlékszünk egy nagyon-nagyon sikeres érdekvédelemre, amikor a dolgozók az erejüknek a tudtára ébredtek. Ez volt a Malévnál a Strike sorozat, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, aminek az lett a vége, hogy a Malév csődbe ment, mert ők érezték az erejüket, csak ahhoz nem volt meg a kultúrájuk, meg a tudásuk, hogy lássák azokat a könyveket, hogy egész egyszerűen valami olyan vállalatból akarnak kipréselni többletpénzt, meg többletfizetést, amelyiknek az, hogy egyáltalán életbe maradjon, az állami kegy, meg nem piaci teljesítmény az oka. És ez a másik ok, ami szerintem Magyarországot visszatartja attól, hogy sikeres szakszervezeti mozgalom legyen, hogy egyrészről rá kéne jönni, hogy mekkora erő ez, másrészről, és ezt látjuk általában a politikán is, rá kéne jönni arra, hogy ezt az erőt, ezt ésszel szabad használni. Nekem a... Bocsánat. Mind a két tudás hiányzik. A BKV jut eszembe, amikor hasonló helyzet, az, ami deficites cég és egy közszolgáltatást nyújt, és mindenki úgy van vele, hogy úristen, de drága a bérlet, ami 10.000 forint körül van szerintem 10 plusz éve. Ha azt akarjuk, hogy mégis mondjuk többet keressenek, akkor bizony többet kell kérni a bejáratnál. Most az iskolában azon kívül, hogy nyilván nehéz azt a gyereket felruházni, és taneszközökkel ellátni, és füzetcsomagot, és könyvet, és táskát, és tornaruhát venni, és kirándulást befizetni, és külön órát, és akármi. Ettől függetlenül az iskolában nincsen belépési díj. Nem lehet, hogy ott kellene szedni. Ilyen szomorúan mondom ezt, mert én örülök, hogy olyan országban lakom, ahol ha elüt az autó, akkor kórházi ellátást kapok, ahol ha hülye vagyok, akkor tanulhatok. Mégis a hiányzó pénz lehet, hogy a portásfülkénél a gyereknek kéne leadni, aki éppen besétál. Novák Katalin államfő május végén írta alá azt a törvénymódosítást, ami a szakszervezetek szerint lényegében ellehetetleníti a pedagógus sztrájkot. Törvényesen akkor sztrájkolhatnak ma a tanárok, ha a sztrájk mellett is megoldják a gyerekek felügyeletét 7 és 17 óra között. Az érettségiző osztályok számára a kötelező érettségi tantárgyakból minden órát megtartanak, és mindenki másnak minden tantárgyból az órák felét. A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek számára pedig valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást meg kell tartani a sztrájk alatt is. A kormány szerint ezek a szabályok biztosítják a közoktatás zavartalan működését és a gyerekek alaptörvény szerinti jogait. Azt nem lehet, hogy egy iskolába, ahol persze a költségvetés szélén egyensúlyozom, felveszek X tanárt csak azért, hogy ők sztrájkolhassanak, hiszen a többieknek 7-től 17-ig dolgozniuk kell, ők nem érnek rá arra, hogy érvényesítsék a jogaikat. Igen. Egyébként ez ilyen tipikus példája annak, hogy az erővel nem kultúráltan él valaki, és ez esetben a kormányzat. Szerintem az egy demokráciába, egy jogállamba belefér, hogy azt mondjuk a tanároknak, hogy legalább a gyerekeknek az őrzését 7 és 17 óra között vállalni kell. Ez szerintem belefér. Az, hogy a fogyatékos, halmozottan hátrányos tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekeknek ne essen ki fejlesztési idő, az szerintem nagyon-nagyon alap. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez ilyen típusú változások, ez a kettő, ez teljesen elfogadható. Ellentétben azt mondani, hogy sztrájk alatt is meg kell tartani az óraszámnak a felét, hogy tehát gyakorlatilag sztrájk alatt is tanítani kell, sőt az érettségizőknek minden órát meg kell tartani, az egész egyszerűen tényleg a sztrájkjognak a teljes semmibevétele és a teljes kiüresítése. Hát ez milyen nyomás bárkin is? Hát jó, akkor sztrájkoljatok, Istenem, itt legfeljebb a gyerekekre járnak hosszú. Éjszakai akadályversenyek fognak elmaradni. De önmagában ez mi? Ez hogy vetődik fel, hogy módosítom a sztrájk törvényt úgy, hogy ne sztrájkolhass csak annyit, amennyit én mondom. Hát a sztrájknak pont az a lényege, hogy azt a szakszervezet mondja meg, hogy mennyi a sztrájk, nem a munkáltató mondja meg, hogy mennyi a sztrájk. Hát ez tulajdonképpen félig betiltották a sztrájkot. Igen, de azért a nyugati, tehát ezekben a nyugati jóléti rendszerekben azért van egy olyan alapalkú a szakszervezeti mozgalom és a társadalom között, hogy bizonyos alapszolgáltatások akkor is működjenek, hogyha sztrájk van. Tehát, hogy mit tudom én mondjuk... Jöjjön víz a csapból. Tényleg ne legyen az, hogy egyszer csak egyik napról a másikra minden szülőn ott marad a gyerek, és nem tud bemenni dolgozni, nem tudja csinálni a dolgát. És azért kell ez, mert ennek ez szerintem egy logikus alku volt, mert azt mondta az állam, hogy hagyok nálatok annyi jogot, hogy tudjatok jogot érvényesíteni velem szembe, viszont ti mondjatok le annyi jogról, ami tényleg visszaélésszerűen lehetne a sztrájkot használni. Mert ugye erre voltak a különböző 20-as évek Amerikájában, amikor a maffiával verték le a sztrájkot, meg sztrájktörőket hozták, meg összeverték. De ez valójában arról szól, hogy a sztrájktörést törvényesítik. Hát nem, a sztrájktörést kötelezővé teszik a sztrájktörőknek. Arról szól, de azt gondolom, hogy a kettő között tényleg van egy normális kompromisszum, viszont eltolni ebbe az irányba, az tényleg elfogadhatatlan. És valójában az ajánlat a tanárok felé, hogy sztrájkoljatok úgy, hogy a gyerekeknek rossz legyen. És nézzük meg, hogy mi lesz a vége, hogy mikor lesznek annyira elégedetlenek a gyerekek, hogy megemelik a ti fizetéseteket. Hát... Ja, hogy többet fognak fizetni. Ebből majd tanulnak. Én különböző gyerekek helyébe képzelem közben magam, ami nem azért, hogy a tanárok pozícióját gyengítsem, csak nem volna. Tudom. Na ez az, hogy ugye van az a gyerek, aki azt mondja, hogy ezt a bizonytalanságot, hogy ki volt tűzve a nap, ő arra a napra oké lesz, de most, hogy ez így meginogott, ő már többet nem tanul. Aztán mégis eljön az a nap, mert nem úgy érzem, hogy le fognak ők érettségizni, nem abban az állapotban áll majd ott. Aztán biztos vagyok benne, hogy van olyan tanár, különösen aki maga is pedagógus gyerek, aki büszke a tanáraira, és így tudod, 18 évesen egy olyan élménye van, hogy ő közelről látott egy olyat, amikor ez emberek azt mondták, hogy nem, a jogi lehetőségeik ellenében. Aztán lesz olyan, aki dühös, hogy a felkészülése közepén van a cirkusz, meg lesz a NER gyerek, akinek majd esetleg mégis megtartott érettségi, lesz pár csípős megjegyzése, hogy na mi van, visszakúsztunk. Na most azt értem, tehát annak a szempontját értem, hogy 7 és 17 óra között vigyázzanak a kölykökre, hiszen a szülők akkor nem tudnak vigyázni a kölykökre, a szülők akkor nem fognak tudni bemenni dolgozni, akkor tényleg összeomlik a magyar állam. De az, hogy az órák felét mindenkinek kötelező megtartani. Ez mi? A nem érettségizőknek, vagy nem érettségi tantárgyak. A nem érettségizőknek annak is, kell a felét. Az érettségizőknek meg mindet. Meg az összes. Meg mindet. Ez mi és milyen érvek szólnak emellett? Hogy kalkulálták ki ezt az 50%-ot? Hát mi az a szituáció, amikor a tanárok 3 hónapja sztrájkolnak, és nekünk még mindig semmit nem kell tennünk, és nem kell leülnünk velük tárgyalni, és nem kell megállapodni. És azt mondták, hogy ebbe az esetben... És akkor ezt nevezzük a sztrájk helyett, ami ütés, simogatás törvénynek, hiszen ez egy olyan, tudod, észrevehető, ők akkor lelkileg megnyugszanak, mert sztrájkolhattak. Ha már kisztrájkoltátok magatokat, akkor menjetek vissza dolgozni. Változni? Az nem fog semmi, hát meg se éreztük. Ha nem hívnak föl telefonon, hogy ti most épp sztrájkoltok, esküszöm észre se vesszük. Franciaországban egyébként egy ilyen törvénymódosításnak a hallatán, nem a megszavazásán, a hallatán az történne, hogy az egyetemeken megállna az élet, és barikádokat emelnének a különböző nagy ágazati szakszervezetek, meg föderációk, meg országos munkabeszüntetésre szólítanának fel, megbénulna a közlekedés, megbénulnának a közszolgáltatások, és az emberek tapsolnának, és az emberek és a közvélemény ott állna mögöttük, és tapsolnának. Tehát, hogy vannak ilyen jelenetek Párizsban, amikor áll minden, nem tudnak menni, jön a, ott is van elégséges szolgáltatás, jön egy busz, és megtapsolják a vezetőt. És Magyarországon meg az emberek a kormányt tapsolnák, és fújjolnák a gazember sztrájkolókat, akik miatt nem jön a víz a csapból, akik miatt megállt az ország, hát nekik joguk van közlekedni, meg vizet folyatni a csapból. A kormány álláspontja eddig az volt, hogy szívesen tárgyal a tanárok követeléseiről, de a polgári engedetlenséget nem tűrik. Pintér Sándor, az oktatásért is felelős belügyminiszter, a parlamenti meghallgatásán hasonlóan nyilatkozott, amikor kijelentette, hogy oktatni csak abban az osztályban lehet, ahol rend van. És hogy a tanárok polgári engedetlenségét fegyelmi kérdésnek tekinti. Kövér László úgy nyilatkozott egy hónapja, hogy nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az rövid távon, hogy a pedagógusokat is, meg a rendvédelmiseket is újra elő kell venni. Újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya. Minimális mértékben emelni, hogy újra vonzó legyen. Csak rosszul fogalmazott. A minimum megfelelő mértékben. Legalább a megfelelő mértékben. Ja, minimum a megfelelő mértékben. Legalább a megfelelő mértékben, és ez emiatt a szótévesztés miatt neki ment a teljes balliberális világ a Kövér Lászlónak, miközben a szövegkörnyezetből tök egyértelmű. Pedig hogy olyan jól hogy szokott fogalmazni, és annyira szépen érti. Igen. Ahogy leoktatja a készenléti rendőrségen, hogy hát vagy nem tudom, az államvédelmi hivatalban, hogy ez az ellenzék, erre érdemes odafigyelni. Azokkal lesz a baj. A kormány álláspontja eddig az volt, hangzott a hírben, hogy szívesen tárgyalnak a tanárok követeléseiről, de a polgári engedetlenséget nem tűrik. De miféle tárgyalás az polgári engedetlenség nélkül? Az valójában azt jelenti, hogy szívesen meghallgatom a sírámaitokat, és szívesen a pofátokba röhögök. Ebbe benne vagyok. Tehát ez a kormány üzenete, hogy az, hogy ti nyomást helyezzetek rám, azt nem tűröm. A nyomás felhelyezése nélkül viszont az nem tárgyalás. Ez nem azt jelenti, hogy szívesen tárgyalunk, szívesen a pofátokba röhögünk, és ti hívhatjátok tárgyalásnak. Ezt is megengedjük. Milyen szerencsé, hogy pont a rendvédelmisek tűnnek a másik nehéz pontnak itt a Kövér László megfogalmazásában, mert bár gyülekezni sem lehet, gondolom most éppen, hogy Pintér Sándor interdisziplináris hozzáértése szinte misztikus módon tudná tető alá hozni azt, ahogy a rendőrök a tanárokat oszlatják a rendvédelmisek, vagy a rendőröket oszlatják a rendőrök, majd a rendvédelmisek sztrájkján a tanárok tartanak előadást a fegyelmi kérdésekről, hogy ennek az intelemnek is megfeleljenek. És mit üzen Orbán Viktor a magyaroknak, a munkavállalóknak, és mit üzen az egészségügyi szektornak, meg az oktatásügyi szektornak azzal, hogy a belügyminiszterre bízza őket, hogy a rendőrminiszterre, az egykori rendőrfőnökre, és milyen üzenet ez? Milyen üzenet? Egyébként most azt is látjuk, hogy, hogy először ütközik abba a falba Orbán Viktor meg a kormányzat, amit az Európai Uniónak az a döntése hozott létre, hogy nem engednek Magyarországra EU-s pénzeket, mindenfajta bürokratikus akadályt görgetnek egyébként a valószínűleg nekünk jogosan járó pénzek elé. Nekünk, a hangsúlya nekünk, igen, hanem és, a feltétlenül a Mészáros Lőrincnek, hanem igen, a nekünk. És egyébként az Orbánik pont ezért is valószínűleg olyan javaslattal mentek ki Brüsszelben egy hónappal ezelőtt, hogy ennek a nekünk járó pénznek egy bizonyos százalékát a tanárok béremelésére akarják fordítani. Tehát szembesülnek azzal, hogy a választási osztogatás a 13. havi nyugdíjak után üres az államkassa, és ahol lenne forrás, az az Európai Unió. Onnét próbálnák, ők is érzik, hogy ebben a szegmensben borzalmas problémák vannak, és borzalmas emberi sorsok, borzalmas fizetések, de az a helyzet, hogy az Európai Unióval való rossz viszonyért úgy látszik, hogy először kell komoly politikai árat fizetnie Orbán Viktornak. A nagyobbik baj, hogy látszik, hogy... De legalább Kirill Pátriárka rendben van. De látszik, hogy lehet, hogy a politikai árat Orbán Viktor fizeti meg, de a mindennapok szintjén mégis a magyar társadalom a vesztese. Az első felelős magyar kormánynak, a Batthyányi kormánynak volt egy olyan minisztere, mivel nem lehetett külügyminisztere, azért saját külügyminisztere, volt egy olyan minisztere, hogy a király személye körüli miniszter. Ez volt Eszterházy herceg. Eszterházy herceg, aki egyébként a leges-legelső árulója lett a forradalomnak, tehát az elsők között dezertált. Természetesen a király személye körüli herceg. Én azt érzem, hogy most a király személye körüli miniszter az Navracsics Tibor. Ugye a király az Európai Unió. És ugye ez volt akkor a funkciója az Eszterházy hercegnek, hogy hát járt ki Bécsben, amit lehet, amit ki lehet. Próbálj legitimálni minket. Próbáld meg Bécsnél elérni, hogy ez a Batthyányi kormány, ez egy legitim kormány, hiszen te egy herceg vagy, egy olyan ember, akit azért Bécsben is tisztelnek, vagy legalábbis észrevesznek. Na, valami ilyesmi Navracsics Tibor, az egykori EU biztos, a jelenlegi Orbán kormánynak, a Brüsszel körüli miniszter, akinek az a feladata, hogy Brüsszelben legitimmé tegye azt, ami hát Magyarországon az Európai Uniós pénzek szétlopását képes. És azoknak a pénzeknek a folyamatát, annak a pénzeknek a folyamatos folyósítását, amely pénzeknek már nagyon jó helye van pénztáros Lőrinc zsebében.